tali hook sa tali wala dalay kun ka dalay kun ka nagapamuhat ni inhing dapita simbahon ka simbahon ka aniya ka nakalihok sa taliwala dalay kun ka dalay kun ka nagapamuhat ni inhing dapita simbahon ka simbahon tagapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anon kahay sa kangitnit, O Diyos, wasama ka ni mo. Diyos na tagapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anon kahay sa kangitnit, O Diyos, wasama ka ni mo. Diyos na tagapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anon kahaya sa kangitin, O Diyos, way sama ka ni mo. Diyos na tagapamuhat, Diyos sa milagro, matinod anon kahaya sa kangitin, O Diyos, way sama ka ni mo. Aniya ka, nagtanong sa kasikasi, dalay kun ka, dalay kun ka. Aniya ka, nagtanong kahit kung kasikasi mo. Makita, ikaw na galihok. Wala kong man mabati, ikaw na galihok. Wala ka, wala ka ni hunong nagalihok, dili ka mo hunong. Wala kong man makita, ikaw na galihok. Wala kong man mabati, ikaw na galihok. Wala ka, wala ka ni hunong. wala ka ni honong nagalihok, dili ka mo honong. Wala ko man makita, ikaw nagalihok. Wala ko man mabati, ikaw nagalihok. Wala ka ni honong nagalihok, dili ka mo honong. Wala ko man makita, ikaw nagalihok. Wala ko man mabati, ikaw nagalihok. Wala ka, wala ka ni honong nagalihok, dili ka mo honong. Wala ko man makita, ikaw nagalihok. Wala ko man mabati, kahong huwag makakumpara sa kahong sa akong Diyos. Kamuban dito sa aling liyana, pero sa aling sila kabilidad. Kapag kung atong makita o atong mabasa sa dahang tungkol, di na ito ikalimot na ang Diyos nagagbuha. Milagroso na ako sa dahang tungkol, sa bagong tungkol, sa sakong panahon. Pero iba, sa panahon nila ni Daniel, sa dihaga ni Silutan siya, dihagong dito sa langog na ay mapintas ng mga Diyon. Atong makita liha, na kaya sa Diyos panaligan ng tao bisag mas babas kamatayon. Si Daniel sa Diyong minaog siya dito sa langog ka na yung dagang mapintas ng liyon. Ang liyon niyong bo o binaata ng mama, huwag ka po sinabot ng Daniel. Kahit ang Diyos nakikubad ka niya kung gahong sa Diyos, di matugnan o milagroso tayo. Kaya himuot sa Diyos bisag kung sa pangbutaro na pili makaya sa huna-huna o sa buhat sa tao, kaya himo ang tatong Ginoo. Panahon ni Jesus, ang lima katinak na ito makaisda, kaya na ipagkaroon ng 5,000 ka mga tao na pagkakasura. Kasi San Pablo, kung sa kanautang tao, nagadungog siya sa tingo sa Ginoo, kinilagruhan siya yung sama niya ginamuhi. Kaya ni usbon. So, kung sa kanautang sa tao, kaya usbon sa Diyos ang ating mga ginamuhi. Walang gahong sa Diyos ang angay sa sibawa, angay siya at sinugan. Angay ang nagara ng Diyos dahil siya, sa ka Diyos, huwag makatubong, huwag kakumpara sa iyong nilagrusong dahon. Nag-iyok, kanilang to karoon, sa ulaw, nag-iyok kanilang huwag magkakumpas. Nagkasalamat ang Diyos mo na pinagamit.